Zyblewski, zapraszamy na serwis. Mają tylko to, w czym zdążyli wybiec z domu. Mieszkańcy katowickiej kamienicy zniszczonej w wyniku wybuchu gazu potrzebują pomocy. W tym serwisie Trójki także o zakończonym szczycie w Brukseli i ważnych dla Polski ustaleniach. I o tym, że rodzice muszą płacić, jeśli chcą sprawdzić we dzienniku, jakie oceny ma ich dziecko. Ludzie, którzy mieszkali w zawalonej kamienicy w centrum Katowic, stracili dorobek całego życia. Miasto da każdej rodzinie 5000 zł i możliwość wynajęcia mieszkania, ale to mało, żeby zacząć życie od nowa. Jak jednak mówią sami poszkodowani, od wczoraj nie mają niczego. Nikt nie ma nic. Wszyscy stracili. Wszystko pod gruzami jest. Może jakieś dokumenty się znajdą. Ubrań, książek, nie wiem, mebli, nowego mieszkania. Strażnicy mnie zobaczyli, szybko podlecieli. Nie dali mi wziąć nic z domu. Nawet torebki. Ja tylko zdążyłam zabrać koc. Dzisiaj pod nadzorem strażaków mieszkańcy mogli wejść do swoich mieszkań i zabrać wartościowe dla siebie rzeczy. Ludzie, którzy stracili dach nad głową, na razie znaleźli schronienie w budynku katowickiego Caritasu. Jak mówi ksiądz Krzysztof Bąk, zostaną tam tak długo, jak to będzie konieczne. Mamy tutaj 15 osób. Siedziba Caritasu stała się ich miejsce zamieszkania i pobytu przez najbliższe kilkanaście dni. No teraz właściwie nic, czego najbardziej nie potrzebują. Dopiero będą potrzebowali poniedziel, jak tylko otrzymają mieszkanie. Bo dzisiaj i jutro oglądają właśnie te mieszkanie zaproponowane przez Urząd Miasta. Jak tylko przyjmą to mieszkanie, to trzeba będzie im pomocy w postaci naczyń, garnków, sztućców, obrusów, mebli, zanim sobie cośkolwiek kupią. Każdy, kto chce pomóc, może się skontaktować z Caritasem albo Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Wstępnych ocen strażaków wynika, że przyczyną tej katastrofy był wybuch gazu. Chodzi o większą ilość gazu niż jedna butla. W wypadku zginęło małżeństwo dziennikarzy i ich syn. Prezydent zdecydował, że Dariusz Kmiecik i Brygida Frosztęga-Kmiecik zostaną pośmiertnie odznaczeni złotymi krzyżami zasługi. Przez awarię samolotu prawdopodobnie o kilka godzin opóźni się powrót Ewy Kopacz z unijnego szczytu w Brukseli. Po premier poleciała druga maszyna lotu z Warszawy. Na zakończonym spotkaniu szefów rządów państw wspólnoty zapadły ważne dla nas decyzje w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku. Polska będzie miała podobną liczbę darmowych pozwoleń na emisję CO2, o co zabiegał rząd, ale będzie musiała inwestować w czystszą energię, między innymi modernizując swoje elektrownie. A w dokumencie końcowym szczytu unijni przywódcy pozostawili sobie furtkę, która pozwoli wprowadzić zmiany. Poprawki mogą być konieczne, jeśli na światowym szczycie klimatycznym w Paryżu w przyszłym roku inne kraje nie będą tak chętne do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Główne założenie porozumienia to 40% redukcja emisji CO2 do 2030 roku. To cel, o który zabiegały kraje starej Europy, wśród nich Francja, która w przyszłym roku będzie gospodarzem światowej konferencji klimatycznej. Ostatecznie Unia zobowiązała się do dalszej obniżki emisji, ale zapowiedziała, że do tematu wróci po negocjacjach w Paryżu. W teorii wspólnota może wprowadzić zmiany w swojej strategii klimatycznej, jeśli kraje spoza Europy nie pójdą w jej ślady. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zapewniał jednak. Nie oznacza to wcale, że będziemy rozwadniać cele, które uzgodniliśmy. Kanclerz Angela Merkel mówiła wręcz, że zapis o możliwości przeglądu decyzji ze szczytu tak naprawdę ma umożliwić jeszcze bardziej ambitne podejście do walki ze zmianami klimatu. Dla Polski zapis o rewizji jest ważny głównie ze względu na kwestie związane z sektorami nieobjętymi uprawnieniami do emisji CO2, takimi jak rolnictwo, budownictwo i transport. Tutaj na razie nie ma kompromisu i o korzystne zapisy dla Polski trzeba będzie walczyć w przyszłości. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Warszawski Urząd Miasta sprawdza, czym uzasadniane są opłaty za e-dzienniki. Płacą rodzice nawet wtedy, gdy chcą tylko skontrolować oceny dziecka. Płacą od 20 do 50 zł rocznie. Skarżą się, że szkoły ich do tego zmuszają, a zdaniem urzędników nie ma do tego podstaw prawnych. W tej sprawie przyjrzała się Ksenia Matczak. Z danych Miejskiego Biura Edukacji wynika, że z e-dzienników korzysta już około 120 szkół. Jak przyznają urzędnicy, połowa z nich pobiera opłaty od rodziców za sprawdzanie ocen. Tak przynajmniej wynika z relacji samych rodziców. Dlatego ratusz postanowił sprawdzić, kto, komu i za co płaci. Poprosiliśmy wszystkie szkoły, o których wiemy, że dzienniki elektroniczne tam funkcjonują, o informacje, za co rodzice płacą, jeśli płacą. Mówi Agnieszka Kłomp ze stołecznego ratusza, bo zgodnie z prawem płacić nie powinni. Obowiązkiem szkoły jest informowanie rodziców bezpłatnie. Szkoła może prowadzić, nie musi e-dziennika. Jeśli chce prowadzić, musi mieć zgodę samorządu. Jeśli samorząd wydaje taką zgodę, to znaczy, że ma na to pieniądze. Przekonuje Joanna Dębek, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. I choć wielu dyrektorów wskazuje, że rodzice płacą tylko za ekstra usługi, urzędnicy w tej sprawie prezentują wspólne stanowisko, bo opłata za korzystanie z e-dziennika prowadzi do zróżnicowania możliwości kontaktu rodzica ze szkołą, a tak w publicznych szkołach być nie powinno.

jeden z takich utworów, co to ciągnie się za artystą całe życie. W programie trzecim jej portret w pierwotnej postaci. Tak brzmi kompozycja Włodzimierza Nachornego bez słów, które później napisał Jonasz Kofta i wyśpiewał Bogusław Metz, wygrywając tą kompozycją Opole w 1972 roku. Przywołuję to nagranie, ponieważ w dzisiejszym kwadransie jazzu wrócimy jeszcze do kompozycji Nachornego, a to za sprawą muzyki napisanej do filmu Zapach psiej sierści, w którym to w główną rolę grał Roman Wilhelmi. Teraz rozwiązujemy konkurs z zeszłego tygodnia, w którym prosiliśmy Państwa o wymyślenie oryginalnego określenia na płytę winylową. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. No i znowu przyszła cała sterta odpowiedzi i przeróżnych pomysłów. No i znowu zadanie nie było łatwe, bo z jednej strony musieliśmy wybrać tę jedną, jedyną odpowiedź. No i wybraliśmy. My, czyli Adam Sobieraj, Bartosz Gil i ja. Odpowiedź nadesłaną przez, jak się później okazało, panią Ewę z miejscowości Kluki, która określiła płytę winylową mianem Czarnokrężnik. Czarnokrężnik. Gratulujemy pani Ewo, gramofon Project Elemental z przedwzmacniaczem i wkładką ortofona pojedzie właśnie do pani. Proszę kiedyś napisać, jak sprawuje się ten sprzęt. No ale tym razem, drodzy państwo, wyróżniliśmy również dwa inne pomysły. I kto wie, czy nie przegłosowalibyśmy tej odpowiedzi, gdyby nie fakt, że przyszły, no właśnie, że przyszły dwie takie same. A ta propozycja to Szumowina. Szumowina. Ten, kto przesłał taki SMS, może się spodziewać naszego trójkowego kubka. Dziś kontynuujemy naszą zabawę. Odpowiedzi prosimy przesłać na numer 73533. Koszt takiej wiadomości wynosi 3,69 zł. No i tak sobie pomyślałem, że brakuje nam w języku polskim takiego jednoznacznego określenia na człowieka, który przemierza korytarze piwnic, czasem bywa na pchlim targu, grzebie również w śmietniku, a to wszystko, aby znaleźć jakąś starą płytę winylową. Po angielsku mówi się o takim kimś digger, ale mówienie o kimś takim kopacz to chyba jakaś taka nie do końca sprawa fajna, no i myślę sobie, że nie do końca to też fajnie brzmi. Czekam zatem na Państwa propozycje, jakby tu określić po polsku ładnie osobę, która wyszukuje takie stare płyty winylowe. Antykwariusz? To sformułowanie jest chyba, myślę, zbyt szerokie. DJ? To znowu ktoś, kto również miksuje płyty. No nie wiem. Tutaj w tej naszej zabawie wcale nie chodzi o refleks, a o kreatywność. 73533. To numer, pod który należy słać odpowiedzi. Teraz, drodzy państwo, kierujemy się w stronę Kolonii, czyli miasta, w którym stoi piękna gotycka katedra, a obok niej filharmonia, w której pod koniec ubiegłego wieku zagrał Lalo Schifrin. No i zagrał wraz ze swoim zespołem. Takie cuda działy się w 1998 roku w trakcie koncertu, którego najważniejszą postacią był kompozytor Lalo Schifrin. Ten utwór znajdą Państwo na płycie Lalo Schifrin Jazz Mass in Concert. Zresztą spis wszystkich nagrań po audycji znajdzie się na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia. Tam też znajdą Państwo gramofon, który można wygrać w naszym konkursie. Wystarczy wymyślić ciekawy zamiennik angielskiego słowa digger, którym, no właśnie, którym to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych określa się tych, co szukają płyt na strychach, w piwnicach, no i w innych tego typu zapomnianych przestrzeniach. Zresztą z takich dziwnych miejsc wyciągali w przeszłości swoje perełki panowie z duetu Skalpel, który już w najbliższą niedzielę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa jeszcze kilka podwójnych zaproszeń na ten koncert. 22 i 7 trójek. No i proszę sobie wyobrazić, że to nie jedyne bilety, jakimi dziś Państwa obdarujemy. Zanim jednak kolejne niespodzianki, przed nami nagranie z winylowej płyty Confusion, płyty opublikowanej w Ninja Tune w 2005 roku. Po tym albumie nastąpiła długa, 9-letnia cisza, przerwana płytą Transit. Tak, z Czarnokrężnika, czy jak kto woli, z Szumowiny, brzmi tytułowy Confusion, czyli utwór wydany w 2005 roku w brytyjskiej oficynie Ninja Tune. Od tego czasu stało się coś bardzo ciekawego, ponieważ do grona zespołu dołączyło zupełnie nowe pokolenie melomanów. Zdaje się, to pokolenie jest bardziej wyczulone na na muzykę elektroniczną. No i w związku z tym mam wrażenie, że Skalpel jest moim idealnym przykładem na to, co dzieje się w muzyce, bo z jednej strony mamy tutaj wspaniałą tradycję muzyczną, no i to, co dziś popycha nową muzykę. A jak będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę? Wiemy tyle, że obok Marcina Cichego i Igora Pudło wystąpi również Jan Emil Młynarski na perkusji, Joanna Duda na klawiszach, no i będzie również DJ. Nie wiem, jak to wszystko później zostanie załatwione, jeśli chodzi o stronę internetową. Nie wiem, czy będzie można zobaczyć te wszystkie wizualizacje. Wiem natomiast, że to, co odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, to będzie coś bardzo ekskluzywnego i bardzo, bardzo wyjątkowego. No, a ci z Państwa, którzy będą mieli szansę uczestniczyć w tym koncercie, na pewno nie będą rozczarowani, a wręcz przeciwnie, bo to będzie koncert, umówmy się, dla stu kilku osób. To wszystko. No dobrze, za nami Confusion, czyli ta płyta Skalpela, która ukazała się tuż przed dziewięcioletnią przerwą. No i po tym okresie, po tym czasie Skalpel już nie w Ninja Tune, a w swojej wytwórni opublikował płytę Transit. Children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, "How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden." Ooh, never. Ooh, ooh. Skalpel. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Fosieckiej w najbliższą niedzielę, tuż po 20:00, w imieniu Marcina, Igora, Joasi, Jana. No i swoim serdecznie Państwa zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. Warto może dodać, że chodzi o kwadrans dla polskiego jazzu i w naszym dzisiejszym zaułku zestawimy ze sobą dwie różne epoki jazzowe, bowiem dziś proponuję Państwu dwóch bohaterów. Jeden z nich bez wątpienia jest seniorem, a drugi dopiero wspina się po drabinie jazzowych osiągnięć. Ten młodszy wraz ze swoim trio jest właśnie w trasie koncertowej i nazywa się Marcin Wasilewski. W mijającym tygodniu Marcin wraz ze swoim trio wystąpił w Filharmonii Narodowej. Koncert poprzedziła zapowiedź Marka Duszy, który fajnie wymyślił, fajnie przypomniał, że na tej samej scenie wiele lat temu nagrywano płytę Astigmatic Krzysztofa Komedy. Zresztą muszę Państwu przyznać, że coraz częściej słyszę porównania w twórczości Marcina do Komedy. To pewnie trochę na wyrost, ale jest coś na rzeczy, że mamy że możemy być świadkami w tak wyjątkowej i spektakularnej, chyba mogę powiedzieć, kariery naszego polskiego pianisty. Marcin Wasilewski już jutro wystąpi w Lublinie, wystąpi w Kolegium Majus Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Jaczewskiego 4. To jest tymczasowa sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej. Mamy dla Państwa 5 pojedynczych biletów na ten koncert. 22 i 7 trójek. A przed nami muzyka z najmłodszej płyty tria Marcina Wasilewskiego. Płyty, na której również zagrał saksofonista Joachim Milder. Album nosi tytuł Spark of Life i znajdują się na nim również covery znanych skądinąd Państwu w kompozycji. Thank you. Repertuaru The Police. Reinterpretacja w wykonaniu Marcina Wasilewskiego i jego trio. Message in a Bottle jest również w zestawie do głosowania w liście przebojów programu trzeciego. A płyta Spark of Life za czas jakiś ma również ukazać się na Szumowinie czyli na płycie winylowej. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Digger. Tak w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii określa się człowieka, który wyszukuje płyty winylowe, zbiera je i wyciąga z przeróżnych, przedziwnych miejsc, czasem nawet ze śmietnika. Przyznam szczerze, że jedną taką płytkę w śmietniku znalazłem. Umyłem i mam ją do tej pory. No ale digger to tak po angielsku. Może by znaleźć jakieś inne, lepsze polskie określenie na ludzi, którzy grzebią w stosach płyt winylowych, no i przywracają je do teraźniejszości. 73533 to jest numer, pod który należy wysłać SMS z taką propozycją. Konkurs rozwiążemy w przyszłym tygodniu. No i kto wie, drogi słuchacz, kto wie, czy to właśnie ty, drogi słuchaczów, nie wygrasz takiego sprzęciku. No a ten gramofon można znaleźć między innymi na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia. Teraz przed nami muzyka Włodzimierza Nachornego.

Witamy Państwa. Po godzinie 16:00 Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipa.